się wbija na bębny. By pokazać styl, daję ci tonę werwy. Quinto, jak Quinto. Gram wabank, bo nie od dziś rzucam rym. Więc kiedy ja robię hip-hop, ty sprawdzasz ten ha. Łas to moja barwa. Baza man, chociaż jak na razie to zabrrrrawa. Gram, bo mam bałagan fani. Czasami jak psychofani jestem zajarany wersami bez granic. Cześć to! Jestem pojebany jak sami deluxe. Pospinani to skomale i dali sami na luz. Jest luz u mnie w sumie Mam wokół spokój, chociaż sąsiedzi nie. Bo coś dudnie na bloku EO. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmiał hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmiał hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmiał hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabrzmiał hałas. Ej, łaba, beluba, to kolejna tura. Ten rok to rok tygrysa, nie ma opę czy szczura. Hip, hura, hip, hip, hura. Hip-hop kultura w domach, furach, na ulicach, nowych elewacjach, starych kamienicach, centrum obrzeżach i dzielnicach, na klatkach, w windach. Widzę stare tagi na ławkach, w parku, pozytywne dragi na macie b-boi. Tak, tak, sprawdź to w tym kółku. Do dzisiaj stoi muzyka w garażach, w sklepach, kanciapach. Wszyscy są głodni dobrego rapa. Boom bap, to jest ten styl, kumasz. Dobry interes, piątkę już tu masz. Nie dumasz, tylko się decydujesz. Więc pokaż mi, co ty reprezentujesz. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Siedzę i myślę, może nie wiem jak zacząć. Odpalam system, będę lepić łap rapo. Ja znam to, tak jak ty. To uczucie, kiedy w hajs i dobry rap, dobry beat. Na luzie wciąż ciuchy za duże. Mam tu w genach jak wenę. Tu nie zmienia się nic, chociaż zmienia się wiele. Inne cele niż browar. Na klatkach wiesz, relak. Za to nie mam już zdrowia, bo mi zabrał jedne raz. Ale rap ma w papierach. To nie moda na krótko, to na kablach jest teraz. Było wczoraj, jest jutro. Miasto woła nas czuj to. Czy tętnią ulicę, łap ten towar i w kółko. Jest to samo życie. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabrzmieć hałas. DJ za gramofonem porusza to w przód i porusza to wstecz. To zrozum to, najlepiej od zaraz. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Hip-hop numer jeden zawsze będzie dla nas. Nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Zig, zig, zig, zigelo, zigelo. Stara szkoła, stąd się ten styl wziął.